Nauka ZOO. Zgłoszenia do 31 października 2025 roku. W losowaniu skutera biorą udział losy zebrane do 31 lipca tego roku. Co miesiąc inne nagrody. Szczegóły i regulamin na pkobp.pl/loteriawiza. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, niedziela, 13 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek, królową Wimbledonu, o gładkim zwycięstwie piszą kolejne zagraniczne media. Jest ostrzeżenie przed burzami, najsilniejsze będą na południowym wschodzie. Cios ze strony Donalda Trumpa, tak zapowiedź wysokich ceł na towary z Unii ocenia włoska prasa. Świątek i tylko Świątek to był pokaz siły i potencjału. Igi Świątek oceniają wygrane przez Polkę Wimbledon portugalskie media. Przypominają, że żaden finał od 114 lat nie zakończył się tak gładkim zwycięstwem jak wiktoria naszej tenisistki nad Amerykanką Amandą Anisimową. Podkreślają, że odprawiła rywalkę w niespełna godzinę. Zaraz po meczu wczoraj Iga Świątek nie mogła uwierzyć w swój sukces. Jesteś pierwszą polską tenisistką w historii, która wygrała turniej na Wimbledonie. Jakie to ma znaczenie dla ciebie i dla twojego kraju? Muszę przyznać, że jeszcze nie wiem, bo to nadal jest nierealne. Po pierwsze, chcę pogratulować Amandzie tych niezwykłych dwóch tygodni. Bez względu na wynik może być z siebie dumna. Mam nadzieję, że zagramy jeszcze w niejednym finale tutaj i na innych turniejach. Polka wygrała szósty finał wielkoszlemowego turnieju, każdy do którego dotarła. Więcej o triumfie Igi Świątek na trawiastych kortach w Londynie za chwilę w sporcie. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w całym kraju. Najsilniejsze przejdą przez województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Mieszkańcy tych regionów powinni spodziewać się ulewnego deszczu. Opadom towarzyszył będzie silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Burze zaczną się po południu, w północnej Polsce potrwają do wieczora, a na południu kraju do późna w nocy. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski kończy misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Polska Agencja Kosmiczna informuje, że załoga zrealizowała już ponad 99% zaplanowanych zadań. Dziś jest ostatni dzień pracy, a powrót na Ziemię zaplanowano na jutro, nie wcześniej niż o 13.05 polskiego czasu. Kapsuła z czterema astronautami ma wodować na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. To policzek i cios ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Tak włoska prasa nazywa zapowiedź podniesienia ceł przez USA na towary z Unii Europejskiej. Amerykański prezydent chce, żeby 30-procentowe stawki obowiązywały już od sierpnia. La Repubblica podkreśla, że w liście Donald Trump prosi o całkowite otwarcie rynków europejskich na amerykańskie dobra i usługi i grozi, że inaczej wprowadzi wyższe stawki. Corriere della Sera nazywa listę w sprawie ceł ekonomicznym chuligaństwem i zauważa, że Europa przygotowuje się na trudne negocjacje. Il Giornale pisze, że stanowisko Donalda Trumpa po raz kolejny dowodzi, że został wybrany, by uczynić znów wielką Amerykę, a nie Zachód. Niemiecki przemysł apeluje do Brukseli o negocjacje przed wejściem wyższych amerykańskich ceł w życie. BDI, czyli Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu, uważa, że czas do tego momentu trzeba wykorzystać. Szefujący BDI Wolfgang Niedermark mówi o konieczności rozmów partnerskich, bo wysokie cła to sygnał alarmowy dla przemysłu po obu stronach Atlantyku. Według Niedermarka konflikt handlowy między tak bliskimi sobie podmiotami jak Stany i Unia szkodzi wzrostowi gospodarczemu i potencjałowi innowacji. Szkodzi też zaufaniu przy współpracy międzynarodowej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że zapowiedź USA nie zatrzymuje rozmów Unii ze Stanami. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, to Europa będzie bronić swoich interesów, dodała von der Leyen. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Zaczynają się tak zwane zielone godziny, potrwają do 16. W tym czasie prąd jest tańszy, bo w sieci jest więcej energii ze źródeł odnawialnych. To teraz ponad 40%. Ostrzeżenia przed suszą dotyczą wszystkich 16 województw. Najlepsza sytuacja jest na południu kraju, a najtrudniejsza w Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Polskie siatkarki w swoim ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w japońskiej Szybie pokonały Bułgarki 3-0. Wcześniej pokonały Koreę Południową i przegrały z Brazylią oraz z Japonią. Po krótkiej przerwie kolejne mecze, ale już podczas finałowego turnieju w Łodzi. Polki mają zapewnione miejsce. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon. W finale polska tenisistka bez skrupułów rozprawiła się z Amerykanką Amandą Anisimową, wygrywając 6-0, 6-0. Mecz trwał zaledwie 58 minut. Polka upragnione trofeum odebrała z rąk księżnej Kate. To prawda. To, że mogłam w ogóle od księżnej otrzymać to trofeum, no dla mnie to jest po prostu spełnienie marzeń, bo ja zawsze lubiłam rodzinę królewską, zawsze się interesowałam, więc cieszę się, że mogłam tego doświadczyć i w ogóle te kolejne pewnie dwa dni z wszystkimi eventami, które się wydarzą, będą takie surrealistyczne, więc postaram się cieszyć każdą chwilą. Świątek w Londynie zostaje, między innymi będzie jedną z gwiazd kolacji mistrzów będącej podsumowaniem Wimbledonu. Aleksandra Mirosław była najlepsza podczas zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Chamonix. Mistrzyni olimpijska z Paryża osiągnęła najlepszy czas w sezonie 6:19. Tym samym Mirosław objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami, poza burzami przelotny deszcz. Termometry pokażą 20 stopni na zachodzie, 22 w centrum, do 26 na wschodzie. Autopromocja. Śmiałe połączenie twórczości trzech romantyków. Jacek Budyń-Szymkiewicz napisał kiedyś teksty. Nikola Kołodziejczyk skomponował do nich muzykę. Całość zainspirował Adam Mickiewicz. Piszę do ciebie wiadomość. Podczas koncertu Budyń o smaku Mickiewicza obok orkiestry Nikoli Kołodziejczyka usłyszymy Natalię Grosiak, Agę Kiepuszewską, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Przenieśmy się do Filharmonii Szczecińskiej. To będzie prawdziwa magia radia. Zapraszam do Trójki dziś po 19:00. Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Armia, legenda. Dziś o jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej opowiedzą dziennikarze Maciej Chmiel i Bartek Koziczyński, a także muzyk grupy Armia Tomasz Budzyński. Najpierw wyszła nasza pierwsza płyta, ta z tym na okładce, z moją ulubioną okładką, to jest taki kolorowy Indianin. Wspomina Tomasz Budzyński. ta płyta mi się bardzo podoba, tylko że ta płyta miała pewną, no tak zwane nieszczęście miała, że jakiś był błąd podczas tych pierwszych wtłoczni. Robert twierdzi, że nałożono taśmę, tą matkę taśmę z drugiej strony, nie? I ta płyta winylowa nie brzmi tak, jak brzmiała w studiu. Że jakiś był fatalna pomyłka jakaś. No. Brudna głowica. Jakaś, wiesz, to nie brudna. Robert twierdzi, że to była taśma z lewej strony. Mhm. No, takie są, chodzą słuchy, bo ta płyta, jak żeśmy zaczęli ją puszczać, to mówimy, co to za brzmienie? No to w studiu tam było inaczej, nie? Rozumiesz? No ale po tym takim trochę rozczarowaniu, no bo te utwory, które tam na tej pierwszej płycie były, to już były takie bardzo armijne, ja bym powiedział. Tam było kilka takich utworów, jak na przykład Nic już nie przeszkodzi, albo Nigdzie teraz tutaj, gdzie był taki armijny styl. No bo pierwszym takim utworem armijnym to był ten utwór Jeżeli, nie? I to był taki stylowy utwór armii. No to właśnie na pierwszej płycie w tym stylu były te Nic już nie przeszkodzi utwory, albo Nigdzie teraz tutaj. I z tego jesteśmy zadowoleni bardzo. To był wstęp. Mhm. Bo ja mówię, że byliśmy tacy trochę po tej pierwszej płycie tacy zniesmaczeni. Tym, że tak nam, no ten taki, no, no taki kiks jakiś, nie? Fajne kawałki, ale to nie brzmi. No i zaczęliśmy robić nowe utwory. To było nagrywane właśnie w różnych miejscach, bo my całą załogą przenieśliśmy się na Mazury. Robert, pamiętam, pojechał chyba na pół roku do Londynu, do pracy, żeby zarobić na życie jakoś i poznał w Londynie takiego człowieka, który się nazywał Marcin Miller. I to był taki entuzjasta muzyki i on, ten Marcin Miller, no ja rozumiem, że Robert go tak trochę namówił. Omamił. No, nie wiem, być może go też omamił, ale ten Marcin Miller to jest taki, no, wspaniały człowiek. I on postanowił nam pomóc. Na przykład, bo mówił tak, ja mam, słuchaj, na Mazurach 50 hektarów ziemi kupiłem i tam są 4 domy i wy się możecie tam przeprowadzić, tak nam mówił, wy, czyli armia, Izrael, tam ludzie z Deutera, Immanuel, jakbyście chcieli, to możecie się tam przeprowadzić. On był starym hipisem, to on sobie myślał takimi kategoriami, że jakaś komuna artystyczna, prawda, na wsi gdzieś, jak tam hipisi kiedyś, dawno temu, że on nam kupi instrumenty, zasponsoruje magnetofon, mikser i on to zrobił. I my, żeśmy tam się przeprowadzili, to znaczy Robert i Viviana się przeprowadzili, a później reszta cała. I mieszkaliśmy na Mazurach, w zasadzie to jest Warmia, bo tak mi mówią, w jakich Mazurach? Warmia, to jest okolice takiego miejscowości Biskupiec. Bardziej na Olsztyn, nie? Niż tam na wschód. I tam, żeśmy się przeprowadzili, mieszkaliśmy na wsi, na tym terenie, gdzie są te 50 hektarów. Jedni w tym domu, drudzy w tym domu, ale w jednym domu było studio i to było studio Złota Skała, tak się nazywało to studio. I my tam nagrywaliśmy płytę Legenda, ale muszę powiedzieć, że perkusję nagraliśmy tutaj, jeszcze na Wawrzyszewie, w studiu Ton Pressu, nagraliśmy samą perkusję, bo my chcieliśmy skorzystać z tej konsolety NIF, która tam była. No, ja uważam, że to jest najlepszy sprzęt do nagrywania. Ta stara konsoleta NIF, które były w Polsce chyba ze 2 egzemplarze, nie? I jedna była na Ton Pressie i tam nagraliśmy samą perkusję. Później żeśmy to zgrali sobie na ten taką taśmę, magnetofon Tascam mieliśmy, pamiętam, taki szpulowy. Nagraliśmy, a już tam na Mazurach żeśmy siedzieli sobie w domu i nagrywali resztę, nie? A wcześniej to już próby robiliśmy na tych Mazurach właśnie, mieszkając, tak? Jako ta komuna taka artystyczna. No pamiętam, że, no bo wiesz, to było dla tych ludzi ze wsi, to był szok. No bo przecież trzeba było iść po chleb, po masło, do sklepu. Ale taki sklep we wsi to był taki salon wiejski i tam wszyscy się patrzyli, a tu przychodzili tacy z dredami, jacyś kolorowi. Viviana, żona Roberta, Murzynka, rozumiesz, takimi dredami, takimi sterczącymi, w kolorowych tych, w ogóle tam był w ogóle jakiś szok. Oni myśleli, że jacyś kosmici tu przyjechali, to był, ale oni życzliwi byli dla nas. Teraz, słuchaj, po latach, oni wspominają, oni mnie zaprosili kiedyś tam, żebym ja przyjechał, bo oni chcą jakoś tak się jeszcze raz zobaczyć kogoś z tych czasów. I oni bardzo mówią, że bardzo nas miło wspominali, a już pani Viviana, to już była w ogóle dla nich no, taka w ogóle najlepsza. Szumie fal, wszystko w oczach zza. W mistycznym ciele, to w pijanym śnie. Każdy bawi się chce, każdy cieszy się chce. Kto ma płakać więc, nie dostrzega się łez. Woła świat, cały świat, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Komuś bardzo źle, więc patrzy na drzwi i nie otworzy je nikt. Dlaczego nie? Ktoś biedny i sam, kto chleba mu da, więc słuszny gniew, zaciskaj pięść. Każdy bawić się chce, każdy cieszyć się chce. Kto ma płakać więc, nie dostrzega się łez. Woła świat, cały świat, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Legenda to album wyjątkowy również z tego powodu, że on wydaje się być poza miejscem i poza czasem, bo byliśmy na etapie, pamiętajmy, jest to koniec lat 80. Bartek Koziczyński. Dosyć smutny okres, jeżeli chodzi o polską rzeczywistość, ale też okres przemian. Potem wyszedł już ten album zaczęty w roku 88, praktycznie wyszedł w 91, czyli już w nowej rzeczywistości, a jednak tego w ogóle nie słychać, a to dlatego, że muzycy wyizolowali się z tej rzeczywistości, dosłownie zresztą, bo lider, wokalista Tomasz Budzyński ukrywał się przed wojskiem, więc wygodnie mu było zniknąć z Warszawy. No a reszta skorzystała z oferty, jaką przedstawił im Marcin Miller, czyli emigrant z Londynu, dobra dusza polskiej sceny punkrockowej, który postanowił pomóc muzykom. Zainwestował trochę pieniędzy właśnie w środki nagraniowe. Nie były to środki wybitne, ale na naszą scenę i na ówczesne czasy, na niezależny w sumie projekt. No bo pamiętajmy, że w tamtym czasie wszystkie studia, miejsca do nagrywania muzyki były państwowe i nie można sobie było na komputerku gdzieś tam w domu działać, bo tych komputerków nie było. Więc kiedy oni dostali własny sprzęt, to już byli bardzo niezależni. Mogli to robić zupełnie poza tym obiegiem oficjalnym, a ponadto dostali też miejsce do życia. I to była taka kolonia w Stanclewie na Warmii, czyli kilka domów poniemieckich takich, które Marcin Miller im kupił i mogli tam się zakwaterować. Początkowo prawdopodobnie nie z myślą o tworzeniu muzyki, tylko żeby sobie wypocząć, poprzebywać. Ale okazało się, że kiedy ten sprzęt tam się znalazł w tych domach, dosłownie w przestrzeni, w której mieszkali, w której spali, w której jedli, też ćwiczyli, tam zaczęła rodzić się muzyka i ta muzyka czerpała z otoczenia. Więc i miejsce takie wyizolowane zupełnie ze świata, z tego otoczenia tamtych lat, no i czas, bo oni tam siedzieli naprawdę długie miesiące. Zaczęli od nagrań demo, jeszcze właściwie bez perkusisty, z automatem perkusyjnym. No i potem stopniowo to gdzieś obrastało w muzykę. Partie perkusji pojechali do Warszawy, ale tylko na chwilę, bo one gdzieś z powrotem wróciły na Warmię i tam były klejone z dodatkowymi partiami, a finał, o którym mówiłem, to było nagrywanie w domu, w pokoju partii wokalnych. To było tak, że my mieszkaliśmy w lesie. Wspomina Tomasz Budzyński. I to było zupełnie inny klimat, bo wiesz, zespoły w Polsce to grają w piwnicach. Wiesz co, i to się przekładało dla mnie na muzykę. Że taka muzyka była dołująca jakaś taka pełna agresji, takiej, ja bym powiedział właśnie jakiejś takiego zła w sobie. A tam, to wiesz, wstawałeś rano, otwierali drzwi, wchodziłeś, a tu las. I ptaki śpiewają, rozumiesz? Jakieś zwierzęta podchodzą pod dom. Trzeba sobie wszystko samemu zrobić? My nie ma mamusi. Trzeba obiad samemu sobie wykombinować i ugotować i tak dalej. Wiesz, takie życie w ogóle kompletnie inne i takie, no takie zdrowe to życie było. I ja pamiętam wtedy też dużo książek czytałem, no i pisałem te teksty. No i nagrywaliśmy tam, robiliśmy próby w tych domach, nie? I powiem ci, że dobrze nam szło. Ja też pamiętam, że jak już nagrywaliśmy, jak już robiliśmy nagrania, to pamiętam, że ja pamiętam tę sytuację, że Robert nagrywał gitary do jakiegoś utworu, chyba właśnie do opowieści zimowej. Mówi, zróbmy przerwę. I otworzył okno, nie? Otworzył okno, taka cisza i nagle w lesie zaśpiewał ptak. Jakoś taki dziwny ptak zaśpiewał. Robert mówi, dawaj, szybko, zamykaj okno. I zagrał na gitarze to, co ten ptak zaśpiewał. Rozumiesz? Taką melodię jakąś zapamiętał. Szybko, dawaj, włączaj magnetofon. I wiesz, i on to zrobił takie jakimś po swojemu tym psychodeliczne te dźwięki. Bo Robert był gitarzystą psychodelicznym. A Robert Blesky nie był gitarzystą punkowym. Robert grał jak Hendrix. A Hendrix był artystą psychodelicznym. I takich psychodelicznych dźwięków jest na płycie Legenda mnóstwo. I widzisz, ale skąd się wzięły? No bo ptak zaśpiewał. To były takie historie. Była to super grupa, bo mieliśmy tam muzyków związanych z ówczesną czołówką sceny niezależnej. Bartek Koziczyński. Oczywiście Robert Brylewski, który, no, Armia, ale też przecież Izrael, no i wcześniejsze projekty Brygada Kryzys. Kryzys, chociaż on zmienił brzmienie na skutek tego spotkania osobowości, można powiedzieć, wyjątkowych, czyli Tomasza Budzyńskiego i Roberta Brylewskiego, tam coś zaiskrzyło zupełnie i powstało zupełnie nowego. Więc Robert Bylewski zmienił sposób myślenia o riffach gitarowych. One stały się bardziej monumentalne, zmienił myślenie o brzmieniu. Zrezygnował z solówek, tam się pojawiły właśnie czerpiące nawet z muzyki klasycznej rozwiązania harmoniczne, chociaż częściowo też ten podział kompozytorski był taki, że no niektóre utwory tworzył Robert Bylewski od początku do końca, ale niektóre tworzył Tomasz Budzyński, były też takie, gdzie akurat ktoś na Warmii został we dwóch, na przykład Tomasz Budzyński Banan i sobie we dwóch stworzyli jakiś utwór, więc to była taka mieszanka twórcza, no ale tak, to Tomasz Budzyński z kolei z grupy Siekiera, czyli bardzo, bardzo agresywna muzyka hardkorowa, który też się zmienił, bo zaczął śpiewać melodyjnie w Armii. Jeszcze na pierwszej płycie, o ile było słychać te takie głęboko punkowe korzenie, to na Legendzie to się oderwało i przeszło w nową jakość, która formalnie mogła być utożsamiana z punk rockiem, bo oni się pasowali na tej scenie z rozpędu niejako, ale jednak była początkiem wychodzenia z tego gatunku, no co później się okazało już zupełnym wyjściem. Ta płyta jeszcze jest o tyle ważna, że tu jest niezwykle istotny skład zespołu, ponieważ gdybyśmy teraz patrzyli na to z perspektywy czasu, no to właściwie grupa The Best Of. Tak, ja miałem ten przywilej, że rzeczywiście poznałem się z każdą z tych niezwykłych postaci. To nie była jakaś zażyłość, od razu powiem. Maciej Chmiel. Natomiast dla mnie też ciekawe było to, że oni wszyscy ukryli się tutaj pod aliasami, pod pseudonimami. Czyli to było dla mnie czytelne, że ta płyta jest czymś innym, czymś, co trzeba wyabstrahować z ich dotychczasowej drogi twórczej, tak? Bo Tomasz Budzyński to jest Tom, czy też Tom Bombadil. Robert Brylewski to jest Robin Goldrocker. Piotr Żelewicz jako Stopa, Dariusz Marionek jako Maleo, Krzysztof Banasik jako Banan, no to są już takie bardzo zbliżone do, odnoszące się do nazwisk pseudonimy, ale Sławomir Gołaszewski jako Merlin, tak? I tutaj i ten Tom Bombadil, tak? Tomasza Budzyńskiego, czyli taka znowu postać z Władcy Pierścieni, ktoś, kto jest właśnie takim wcieleniem sił natury, ktoś, kto nie pożąda pierścienia w żaden sposób i pierścień, nawet nałożony mu na palec, jakoś zachowuje się wobec niego neutralnie, jako jedynego stworzenia wówczas znanego, niesie ze sobą zarówno taką naiwność, dzikość, jak i bliskość natury. Ja myślę, że to jest też coś, co bardzo odpowiadało osobowości Tomasza Budzyńskiego wówczas, że stąd jego przywitanie się właśnie z tym pseudonimem artystycznym. Sławomir Gołaszewski jako Merlin, no Merlin, czyli ów czarnoksiężnik, który zawiadywał od strony właśnie ezoterycznej dworem króla Artura, tak? I to jest znowu sięgnięcie po mit, po coś takiego, co jest starsze niż historia, po coś takiego, co nas definiuje poprzez archetypy w sposób no, niezwiązany z bieżącą rzeczywistością. To jest właśnie ten element, o którym myślę jako takim elemencie ponadczasowym, który myślę, że mógł nie być uświadomiony do końca przez twórców tej płyty, z całym szacunkiem do nich. Natomiast on do dzisiaj zostaje właśnie jako taka próba zmierzenia się z wiecznością, z naturą ludzką, z naturą generalnie rzecz biorąc. No, rzeczywiście od tej strony ta płyta jest fascynująca. Zespół Armia wyróżniał się również ze względu na teksty, bo nie były to zwykłe punk rockowe rzeczy związane z ówczesną rzeczywistością. Wspomina Bartek Koziczyński. Tomasz Budzyński raczył żartować, że kiedy inne zespoły śpiewają o tym, że płoną wioski w Salwadorze, to jego interesowałoby bardziej, gdyby płonęła Końskowola, czyli wioska gdzieś w okolicach, w których się wychowywał i w których chodził do szkoły, czyli on nie chciał śpiewać o rzeczach antysystemowych, o sprawach świata, zwłaszcza tego, który był gdzieś oddalony, tylko uciekał w krainę poezji, w krainę, która była nieokreślona, co wynikało z jego głębszych studiów, niedosłownie, ale powiedzmy inspiracji, które czerpał i wplatał te swoje nawet dosłowne cytaty do tekstów. Tam jest legenda, jest przesiąknięta rozmaitymi fragmencikami z Rembo, z Leonarda Cohena, z Becketa. Tomasz Budzyński zobaczył gdzieś w telewizji sztukę Samuela Becketa, która akurat była przygotowana, zekranizowana, zrealizowana. No i to go zainspirowało, sięgnął po dzieła, potem coś z nich wyciągnął, wplótł kawałek tego w tekst utworu. No później to jeszcze bardziej na płycie Trio Dante, która była w całości właściwie zaczerpnięta, czy oparta na Beckecie również, więc poszedł dalej w tym kierunku, tak, ale to było zupełnie wyjątkowe. No, mało kto albo nikt na polskiej scenie tak bardzo zagłębiał się w literaturę i tak bardzo odrywał od tej rzeczywistości, od kontestowania. Ja wtedy przeczytałem trylogię Tolkiena, bo ja jestem człowiekiem wrażliwym i tak jak wcześniej już to mówiłem, że czytam różne książki, oglądam filmy i to na mnie tak działa, że muszę zareagować. Tomasz Budzyński. I wtedy pamiętam mój przyjaciel taki z Puławach, ja pamiętam miałem taki zawód miłosny wtedy, pamiętam rzuciła mnie dziewczyna, w której byłem zakochany i pamiętam bardzo to przeżywałem, taki miałem właśnie depresję taką, taką nerwicę złapałem w tych czasach i pamiętam, że bardzo źle się czułem. Ale widzisz, Pan Bóg jest dobry, nie zostawia grzesznika, tylko ten przyjaciel mówi, wiesz co, ja tu taką książkę fajną niedawno kupiłem sobie, weź sobie przeczytaj, może ci to jakoś pomoże. Nie wiem, czy on tak mówił, ale tak mi się zdaje. I to był Tolkien, pierwsza część Drużyna Pierścienia, pierwsza część trylogii Władca Pierścieni. I to słynne, ten przekład Marii Skibnieckiej oczywiście, pięknie wydany. Ja zacząłem to czytać i słuchaj, zakochałem się w tym. No po prostu ta bajkowość cudowna, ten no, arcydzieło literackie, rozumiesz? Tak mi to mi pomogło naprawdę jakoś przeżyć to cierpienie moje duchowe. I słuchaj, ja bardzo, wpływ straszny ten Tolkien na mnie, teksty te pierwsze Armii, to pod wpływem Tolkiena napisałem. Jestem drzewo, jestem ptak. To były pod wpływem Tolkiena na przykład te utwory. Jeżeli też, no. Saluto. Ja też to było przed płytą. Tak, Saluto, ale to widzisz, to było, chodzi o to, że to był ten klimat, chodzi o klimat tekstów, nie? Że to była taka jakby wyprawa i wtedy też zespół, wiesz, nazwaliśmy zespół, bo najpierw zespół nie miał nazwy, nie? I nazwaliśmy zespół, ja chciałem, żebyś nazywał Armia Zbawienia. Ale oni nie chcieli się nazywać Armia Zbawienia, koledzy, no to stanęło, że to będzie antiarmia, nie? Zespół antiarmia. Zespół Armia, to tak się mówi, bo nikt nie chce mówić antiarmia, tylko armia wszyscy mówią, ale zespół nazywa się antiarmia. I słuchaj, jednym z utworów to był ten pierwszy utwór, taki hymn nasz, Niewidzialna Armia. I ten Niewidzialna Armia to jest ci z Tolkiena, to jest ta Niewidzialna Armia, to są ci strażnicy. Ten Aragorn był tą Niewidzialną Armią. Że oni tak jakby czuwali na tym Śródziemiem właśnie jak Aragorn. No, to my byliśmy ta Niewidzialna Armia, to było wprost wpływ z Tolkiena. A na legendzie ja zacząłem wtedy, pamiętam, czytać inne rzeczy, jak na przykład Becketa. Książki Becketa też się bardzo wtedy, ja pamiętam, że to był koniec lat 80. i w telewizji polskiej były bardzo dobre, wtedy filmy puszczali i też bardzo dobry teatr był. I pamiętam, że wtedy właśnie ten, no, Libera, ten pisarz, on przekładał Becketa i on w telewizji zrobił takie jednoaktówki Becketa. I ja to zobaczyłem i byłem po prostu, to mnie kompletnie rozwaliło wręcz, jak ja to zobaczyłem. Właśnie ten Becket bardzo duży wpływ miał na legendę. No i dla mnie, że tak powiem, bardzo ważna jest metafizyka. Ja jestem człowiekiem, staram się być człowiekiem wierzącym, Czyli dużo jest takich, że tak powiem, moich osobistych, no, poszukiwania Boga. W tych tekstach na Legendzie jest to poszukiwanie Boga. Jest inny jeszcze patron płyty, już okładka, prawda? No ten okładka to jest Don Kichot. Czyli taki, no, rycerz, błędny rycerz, oczywiście szalony rycerz, no ale jednak rycerz, który się do tych eposów średniowiecznych poszukiwania Świętego Graala szczególnie, no. Więc ja mogę płytę Legenda, to ja mogę nazwać Poszukiwanie Świętego Graala. Nie jestem tym, za kogo mnie masz, jak drzewo na wietrze nie śpiewam ja. Wszystko i nic, zaśpiewa wiatr, wszystko i nic, zaśpiewa wiatr, nie żyję. Świat ma inną twarz i ogrody Boga uprawia śmierć. Wiem, kim jestem trzeci, ten obok nas. W ogniu okien, jak ryba w wodzie. Nie żyję i nie umieram przeważnie. Jestem niczym. To jest płyta, którą trzeba rozpatrywać na kilku poziomach. Maciej Chmiel. Na poziomie takiego otoczenia politycznego, no bo to był 91 rok, można powiedzieć, no tak licząc od wyborów 89, drugi rok odradzania się Polski jako niezależnego państwa, co skutkowało bardzo silnymi napięciami politycznymi, ekonomicznymi. I ta płyta ukazała się w takim momencie, kiedy właśnie oczekiwane było jakaś wypowiedź ze strony tego młodego pokolenia dotycząca tych spraw bieżących. A tymczasem jest to płyta, która właściwie jest płytą ezoteryczną. Znaczy ona się odnosi do duchowych poszukiwań, do kwestii wiary, do kwestii związanych z takim znalezieniem swojego ja. I to było rzeczywiście czymś, co moim zdaniem zadecydowało o tym, że ta płyta do dzisiaj jest jedną z ważniejszych płyt wydanych w Polsce, jedną z ważniejszych płyt polskiego rocka. To był również wyjątkowy czas, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rynku muzycznego. Bartek Koziczyński. Te przemiany końca lat 80. i 90., bo właściwie zaniknęła wtedy scena pop. Taki rozumiany pop w PRL-owskim wydaniu stał się, no, trochę niewdzięczny, jeżeli chodzi o media, i zniknął z nich. Mówię o wykonawcach tych wszystkich estradowych tak zwanych. No, natomiast nie narodził się jeszcze taki pop nowoczesny, taki jak znamy dziś, czyli wykonawcy bardziej szlachetni. No i w tę niszę wkroczyła muzyka rockowa. Muzyka rockowa w jakichś łagodniejszych wydaniach, co to nawet pasowało na listy przebojów, ale jednak w wykonaniu grupy Armia to jednak był krok dalej, to był stopień wyżej, to było mocniejsze, to było dziwniejsze i trudniejsze w odbiorze. No ale właśnie w tamtym momencie fani i też wsparcie medialne, bo dotyczyło to zarówno radia, jak i telewizji. Pamiętajmy też, że tych rozgłośni i zarówno telewizyjnych, telewizyjnych, jak i radiowych było tylko kilka, więc jeżeli taki zespół został wpuszczony na antenę, no to z automatu był popularny. No i Armia miała to szczęście, że z tak genialnym albumem znalazła się też w tak dobrym miejscu, jeżeli chodzi o odbiór i o przyjęcie medialne. No i myślę, że to też wyniosło legendę, chociaż ona i tak by się broniła, ale jednak nadało jej jakiś masowy wymiar, odbiór. Zespół, pamiętajmy, grał w tamtym czasie po wydaniu płyty, czego dowodem jest album koncertowy Exodus. Grał w największych halach w Polsce. To było tak, że Armia objeżdżała sobie rozmaite torwary czy areny. Tak jak teraz objeżdżają wykonawcy bardziej kojarzeni z nurtem pop. Prawda była taka, że z tej płyty Zimowa opowieść dość mocno była grana w Trójce i była zresztą na liście przebojów również. Zresztą to były czasy magazynu Brum, gdzie wasza muzyka też funkcjonowała dość intensywnie, szczególnie między właśnie 15 a 16. Ta trasa koncertowa po legendzie to też dość długi okres grania. No tak, my wtedy byliśmy, powiem ci, popularnym zespołem się staliśmy. Wspomina Tomasz Budzyński. I pamiętam, że no właśnie Katarzyna Kanclerz stała się naszą menadżerką. I ona nam załatwiała dużo koncertów i my dużo graliśmy. I pamiętam, no, bardzo dużo ludzi przychodziło na koncerty, co mnie trochę dziwiło, bo nagle ta płyta, no, taką wielką popularność zdobyła. My nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, mówiąc szczerze. Trochę byliśmy zdziwieni, bo mi się też wydawało, że taka poezja śpiewana, to tak, no, wiesz, no, ja nie jestem Marek Grechuta, którego jestem fanem wielkim, ale że to jest jakaś tam taka poezja śpiewana, że to taką popularność zdobędzie i to rozumiesz, tak widziałem, ile ludzi przychodzi, nie? Że to jakby, że to trafia do człowieka. O, ja byłem bardzo zadowolony z tego, że właśnie takie treści ludzie chcą słuchać, nie? Okazuje się, że człowiek potrzebuje chyba jakiejś głębi, tak, że nie jest takim zwykłym, jak to się mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. O tak. No. Jaki był odbiór na tych koncertach? No to było szaleństwo kompletne, rozumiesz? No tak, mogę powiedzieć, no. Bardzo ludzie żywiołowo reagowali i śpiewali z nami wszystkie teksty i no, mówili, że to jakieś przeżycie mistyczne było, te nasze koncerty. Ja tak nie podchodziłem do tego wcale, bo ja nie chcę tu zrobić z siebie nie wiadomo kogo. My po prostu graliśmy swoją muzykę. Graliśmy to, co kochamy, co lubimy i dzieliliśmy się po prostu z ludźmi. A ludzie to widać chcieli tego. Bardzo mnie to cieszy, bo wiesz co, ja uważam, że ta muzyka prowadzi człowieka do dobra. Rozumiesz, że jakby w tym wszystkim jest piękno i dobro. Ja jestem artystą bardzo starej daty. Jakby ktoś mówił o mojej sztuce, to jestem bardzo starej daty. Jestem, ja jeszcze, wiesz, te platońskie, że tak powiem, sformułowania na temat sztuki, to są dla mnie najważniejsze, że jak jest piękno, to jest i dobro. Rozumiesz? że ja uważam, że na tej płycie osiągamy piękno i dobro. Że to jest dla mnie no, najważniejsze w tej sztuce. Ja nie jestem artystą nowoczesnym. Rozumiesz? W takim razie. Ja jestem starożytnym. Nasza muzyka jest starożytna. Do Platona prawie się odwołuje z tym pięknem i dobrem. Ale właśnie to tam jest, według mnie. Ja wtedy interesowałem się gnozą. Ja jeszcze się nie nawracałem na chrześcijaństwo, ale wtedy takie, wiesz, interesowałem się tą psychologią Junga bardzo. On jest bardzo ciekawym filozofem i taką tą psychologię. Bardzo byłem zafascynowany tym Jungiem. A on dużo mówił o gnozie właśnie i tak dalej. I ja byłem takim, można powiedzieć, chrześcijańskim gnostykiem. I ta płyta jest taką, trochę zalatuje tą gnozą chrześcijańską. No ale słuchaj, Sławek Głaszewski poszedł do Jerzego Prokopiuka, rozumiesz? Który jest tym słynnym profesorem gnostyckim w Polsce. I on napisał recenzję płyty Legenda. On powiedział, ten Jerzy Prokopiuk napisał, że płyta Legenda to jest perła poezji gnostyckiej. Takie rzeczy były pisane, nie? O tej płycie, wtedy jak wyszła. Ale to Sławek, on wiedział, że tak powiem, słuchał ten profesor i mówił, że to jest właśnie to. Ja, no faktycznie, byłem wtedy, fascynowałem się takimi rzeczami i to wszystko na tej płycie jest. Ale tak jak ci mówię, że tu chodzi o to, żeby prowadzić człowieka do światła. Żeby z tej ciemności, w której my żyjemy i w której człowiek jest jak ślepiec, nie wie dokąd idzie, to żeby miał ten orient, dokąd, jak zapali się światło, to już wiesz, gdzie iść. Czy płyta Legenda, jeśli chodzi o przekaz słowny, jest chrześcijańska? Maciej Chmiel. Ja bym powiedział, że nie. Ona jest gnostyczna. To znaczy, to jest konkurujący z chrześcijaństwem model filozoficzny, który zupełnie inaczej określa osobę boską, rozdziela bardzo wyraźnie kwestie materialne od kwestii duchowych, nie sytuuje Chrystusa na piedestale jako Boga człowieka. I gnostycy jako tacy byli zwalczani przez pierwszych chrześcijan. Właściwie przetrwali w formie myśli filozoficznej. U nas ogromne zasługi dla utrwalenia wiedzy gnostycznej i rozpropagowania jej miał Jerzy Prokopiuk, który, co ciekawe, był tym filozofem, który się pochylił nad tą płytą. Właśnie bardzo wysoko ocenił jej przekaz tekstowy, nazywając ją wręcz perłą poezji gnostycznej. I tutaj te odniesienia typu światło, wiatr, pustynia, no takie, które właśnie pojawiają się jako takie słowa klucze w tekstach gnostyków, dominują właściwie przekaz Tomasza Budzyńskiego. I teraz pytanie, czy sam Budzyński wówczas był gnostykiem? Ja myślę, że ta płyta jest w ogóle takim bardzo dobrym przykładem tego, że dzieło może być mądrzejsze od twórcy. Że twórca nawet nie wie do końca, co stworzył i dopiero ci, którzy przychodzą później i zaczynają je, to dzieło, sytuować w jakimś porządku chronologicznym, w jakimś układzie następstwa, jeśli chodzi o to, kto był prekursorów i następców, są w stanie ocenić tę płytę jako rzecz i wybitną z jednej strony i właśnie przypisaną do pewnego nurtu poszukiwań duchowych. Oko do nieba, do ziemi trup. Pomiędzy tym żałosna lampa słów. Cały mój świat, nie znasz nic. Ja ciebie ścigam, wołam się, aby żyć. Światło, świeć. Światło, prowadź mnie. Śmierć i życie, ciemności blask. Piosenka za nim nie nadąży i tak. Gdy serce płonie przez wszystkie dni, buduję dom, gdzie zamieszkasz i ty. Światło, świeć. Światło, prowadź mnie. Ogień, bez troski śmiech, reszta jest niczym. Legenda to dla mnie trochę jak bajka. Wspomina Tomasz Budzyński. Bo to Sławek Gołaszewski to wszystko uzasadniał. Tak jak ci mówię, Sławek Gołaszewski, który gra ostatnie dźwięki na płycie Legenda gra. On gra takie cudowne solo. Tam jest utwór dla każdej samotnej godziny. I tam jest takie solo na klarnecie, nie? To Sławek gra, Gołaszewski, to solo przepiękne. I on, jak mówię, on był filozofem. On wszystko uzasadniał. Jak nie wiedziałeś, nie potrafiłeś się wysłowić, jak ktoś cię spytał, co to znaczy legenda, a ty myślisz, ja nie wiem, to on wszystko wiedział. I on mówił, już przestaliśmy być zespołem głębokiej ekologii, zaczęliśmy być zespołem głębokiej teologii, ale bardziej on, Sławek nam mówił, że my jesteśmy zespołem bajkowym. I opowiadamy bajki, legendy. A ja mówię, Sławek, ale jak ty to uzasadnisz? On mówi, bo wiesz, co to jest bajka? Wiesz, co to jest legenda? W czasie takich spotkań on często zapraszał mnie do siebie do domu. Na Żoliborzu mieszkał razem z żoną. Mieli takie fajne mieszkanko, ja tam nocowałem i takie nigdy nie zapomniałem tych kolacji, takich długich do późnej nocy. I on mi mówił, że wiesz, co to jest ta bajka? On mówi, to jest robienie dziury w świadomości. I że my robimy ludziom dziurę w świadomości. Ale po co? Co jest za tą dziurą? Ta dziura to jest takie okno, żeby zobaczyć rzeczywistość nadprzyrodzoną. To jest jakby okno i ty przez to okno widzisz niebo, nie? To jak ikona. O, jak ikona. Bo ikona to jest okno, prawosławie taką ma teologię ikony, że ikona to jest jak okno i ty przez to okno patrzysz na niebo, na rzeczywistość nadprzyrodzoną. No to Sławek Gołaszewski mi wytłumaczył, że to, co my robimy na płycie Legenda, to jest robienie dziury w świadomości, żeby zobaczyć tą rzeczywistość nadprzyrodzoną, czyli niebo. Spójrzmy, jak pada deszcz, tak właśnie pada cień, spraw na nas mieści, aż po horyzont zdarzeń, przez wszystkie dni, za jakiś dawny grzech, ciemna, magiczna moc, to będzie nasza śmierć. Przede mną świt, nastaje nowy dzień, wieczór i noc, następny krok, a potem znowu świt, cudem nastaje dzień, jak mały duch u twoich stóp. Unieś, unieś, unieś to, co chcesz, czerwoną krew, biały śnieg, zabierz i weź, powolno śmierć i martwy sen, dokąd chcesz. Głos, niedosłyszalny krok, ani koporny wiatr, tam cię prowadzi czas, aż wreszcie stop, na dobre i na złe, niewymawialny dom, to będzie nasza śmierć. Przede mną świt, nastaje nowy dzień, wieczór i noc, następny krok, a potem znowu świt, cudem nastaje dzień, jak mały duch u twoich stóp. Unieś, unieś, unieś dokąd chcesz, czerwoną krew, biały śnieg, zabierz precz, powalno śmierć, martwy sen, dokąd chcesz. Teraz rok przyznał tytuł płyty 30-lecia legendzie. Bartek Koziczyński. Co było zarówno wyrazem jakiejś decyzji redakcji, ale też szerokiej konsultacji wśród fanów. I okazało się, że też oddźwięk, z jakim to się spotkało, był... Trafiliśmy, że płyta Legenda okazała się absolutnie wyjątkowa. I myślę, że to jest nie tylko 30-lecie coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o 30-lecie w skali polskiej, czy na scenie polskiej, ale możemy to też spojrzeć szerzej na Armię jako zjawisko na scenie światowej. Ktoś się może, Armia tutaj, jakiś zespół, który gra w małych klubach. No może gra w małych klubach, ale znajdźcie mi zespół, który wplata w swoje brzmienie waltornie. Trzeba jeszcze dodać, że ta płyta klasyfikowana jest jako płyta hardcore punk. Maciej Chmiel. Chociaż, czy post-punk. Ale właściwie jeśli chodzi o przekaz i jeśli chodzi o podejście samych muzyków, wymyka się takiej klasyfikacji. Znaczy ja przez lata 85-90 pracowałem z zespołem Deserter i to, co było ważne dla nas, co było charakterystyczne dla zespołu Deserter, to była sytuacja bezpośredniego komentarza, który odnosił się do spraw politycznych i przekazywanego bardzo wprost. Tu, jeśli chodzi o muzykę, ona powiedzmy, że odpowiada takiemu wzorcowi, wchodzi w taką generacyjną opowieść czy definicję, natomiast same teksty dotyczą właściwie zupełnie nie sytuacji bieżącej. Tam nie ma żadnego odniesienia do tego, co się wtedy w Polsce dzieje, czy tego, czym jest system, czy w jaki sposób mamy się do niego odnieść. Czyli nie ma takiej ortodoksji, tak, która dominowała przekaz zespołów punk rockowych w tamtym czasie. I to było coś, co zdecydowało o takim, moim zdaniem, umieszczeniu tego albumu w kategorii płyt ponadczasowych. Tak? Dlatego, że ten przekaz nie starzeje się. To jest zaleta właśnie takiego uporządkowania tekstu, takiego odniesienia się do słuchacza, że tam mamy i przemyślenia własne Tomasza Budzyńskiego, ale mamy też odniesienia do autorów, których on wówczas czytał, którym się inspirował, bo to czy to jest Rimbaud, czy to jest Cohen. I to jest też taki etap poszukiwań duchowych, który on wyraźnie zaznaczył jako coś, co jest ponad bieżące podziały polityczne, czy ponad rzeczywistość, którą mamy w jakiś sposób opisywać. Najważniejszy jesteś ty sam. Najważniejsze jest to, kim się staniesz poprzez pracę nad sobą, poprzez poszukiwania duchowe. Dziś o albumie Legenda zespołu Armia opowiadali dziennikarze Maciej Chmiel i Bartek Koziczyński, muzyk Tomasz Budzyński, a audycję przygotowali Piotr Kamasierak, Bartek Machajewski i Tomasz Żonda. Autopromocja. Otrzymał tegoroczny paszport polityki, choć i bez niego od dawna gra po całym świecie. Do trójki wpada dosyć często, zwykle z własną muzyką, bardzo eklektyczną, ale tym razem zaprezentuje cudzą. W domu nie mam odtwarzacza CD, odtwarzam głównie właśnie płyty winylowe. Może wybrać wszystko. Jak on się zmieści w zaledwie 2 godzinach? Na winylu dzielimy płytę na 2 połówki. Audycję Rezydencja w tym tygodniu oddajemy Kubie Więckowi. Przejmie on naszą antenę dziś od 14 do 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Telewizor LG 65 cali. Qnet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na